لا يحب الله الجهر بالسوء، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ بات کو پکار کر کہا جائے. جہر اونچی آواز کو کہتے ہیں، اونچی آواز سے بولنا، جیسے نمازوں میں جہری نماز ہے جس میں قرأت جو ہے وہ اونچی آواز سے کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی پکار کر کرے. کس بات کا اظہار، کس چیز کا ذکر پکار کے کرے؟ بسوئی، برائی کا. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں اعلانیہ بری بات کرے، کسی کو اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، مختلف مزاج کے لوگ پیدا کیے، مختلف معاملے ہوئے ان کے ساتھ، مختلف چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی. اگر کوئی شخص دوسرے کے ساتھ معاملے میں اس شخص کے اندر کوئی برائی دیکھے تو کیا کیا جائے، یہ ہے موضوع. اور پورے پارے کا تھیم جو ہے نا، ایک کمٹمنٹ کرنی ہے آپ نے اس پورے پارے کو پڑھنے کے دوران، وہ لکھ لیں ابھی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے. اور وہ کیا ہے؟ برا نہیں سوچنا. اس کو کوڈ ورڈ بنا لیں کہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود ہی برا بن کے ثابت کر دے، اس کا عمل سامنے آ جائے، وہ فاسق بن جائے، وہ اور بات ہوگی. لیکن میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، یہی وجہ ہے کہ اس بارے کا آغاز لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اس آیت سے ہوا. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ پوری سورت ختم ہو جائے کرے تو پارا شروع ہو جاتا. جیسے چند رکوع کے بعد سورت نساء ختم ہو رہی ہے، تو وہاں سے پارے کا آغاز کیوں نہیں ہوا؟ لیکن آپ فیل کریں گے کہ ہر پارے کی پہلی آیت ایک کوڈ ورڈ ہے، ایک تھیم آیت ہے. جہاں پڑھتے ہیں اسی کے بارے میں پورے پارے میں بات ہوتی رہتی ہے. جیسے آپ نے سیکنڈ پارے میں امت وسط کا کردار دیکھا تھا، تیسرے پارے میں آپ نے انبیاء کرام کی فضیلت اور ان کے ساتھ امتیوں کے معاملے کو دیکھا تھا، چوتھے پورے پارے میں لن تنالوا البر کو دیکھا تھا کہ کیا طریقے ہیں بر تک پہنچنے کے، اسی طرح چھٹے پارے کے اندر جو بات ہے وہ کیا ہے، لا يحب اللہ الجہر سے، اور وہ کیا ہے کہ مومن کی کردار سازی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں کہ جو جنت کے باشندے ہوں. اور ایک خوبصورت گھر جو بنا ہے نا جنت، اس کا اصل حسن وہاں کی نہریں، وہاں کے درخت، وہاں کے گھر، سونے چاندی کی سیڑھیاں، یہ نہیں ہے. وہاں کا اصل حسن کیا ہے؟ وہاں رہنے والے لوگ، ان کے کردار، ان کے اخلاق. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے باسی بنانا چاہتا ہے، اور وہاں رہنے والوں کے لیے ایک خاص درجے کا کریکٹر مطلوب ہے. اور وہ وہاں جا کے نہیں بنے گا اور اچانک نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا میں تیاری کرنے کا موقع دیا. ہم سب یہاں اپنے کردار کو ڈھالنا چاہتے ہیں اس کردار میں جو جنت میں جانے والا ہو. ورنہ آپ کو پتہ کیا ہوگا، اگر کسی انسان کے پاس دوسری نیکیاں تو بہت ہوئیں لیکن اس کا کردار، اس کی اپیرنس، اس کا کریکٹر ویسا نہ ہوا جو جنت کے اس گھر کے داخلے کی شرط ہے، تو پھر پل صراط پہ روک لیا جائے گا. پھر وہاں گندے اخلاق نچڑیں گے، پھر وہاں سے خون نکلیں گے جسم سے، وہاں سے پیپ اور پس نکلے گی انسان کی زبان کی. جب تک انسان پاک نہیں ہوتا، کرسٹل کلیئر اس کا دل اور اس کی زبان نہیں ہو جاتی، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا. تو خود کرنا تو آسان ہے نا، جیسے اپنے ہی کسی زخم سے پس نکالنا، دبا کے آہستہ آہستہ صاف کر لینا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ ایک دم چیرا لگا دے، کٹ لگا دے اور دانے کی پس نکل جائے. تو لہٰذا یہ اپنی پس نکالنے والا ایک مرحلہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کی برائیوں کا برملا اظہار نہیں کرنا. زبان کا استعمال سکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں ہائی لائٹ کر دیا کہ کہ جب کسی انسان کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی عیب معلوم ہو تو اس کو شہرت دینا اللہ کو ناپسندیدہ ہے. دیکھیے نصیحت کا حق ہر ایک کو ہے, لیکن نصیحت کرتے ہوئے کیا کیا جائے؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ تبلیغ کے میدان میں بھی لوگ اپنے آپ کو بہت کھلی چھٹی دے لیتے ہیں کہ اب ہم چونکہ مسند پہ بیٹھ گئے ہیں اب جس کے مرضی بخیے ادھیڑے, اور اسی کرسی پہ بیٹھ کے حکمرانوں کے نام لے لے کے برا ان کو کہیں, ملکوں کے نام لے لے کے برا کہیں, قومیت کے نام لے لے کے لوگوں کے دھجیاں بکھیریں. اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی تھی, لیکن کبھی نام لے کے ممبر پہ لوگوں کو نہیں پکارا, اور فاسق اور منافق اور کافر کے فتوے نہیں دیے. کیا کیا جائے؟ اگر تبلیغ کی جائے, نصیحت کی جائے تو کیا ہو؟ اگر اجتماعی جگہ پہ بات کرنی ہے تو عمومی انداز میں بات کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی؟ جب لوگوں میں کوئی برائی دیکھتے, مثلا مسجد میں ایک دفعہ آئے اور کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے, تو آپ نے وہاں کچھ نہیں کہا, خاموشی سے وہاں سے گزر گئے, اور پھر جب ممبر پہ آئے تو پھر آپ نے ایک خطبہ دیا, ما بال اقوام یا ما بال الناس, لوگوں کا کیا حال ہے, لوگوں کو کیا ہو گیا, اس طرح سے بولتے تھے. اور اس کی بڑی دلیل تو قرآن پاک میں ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس, یہ نہیں کہو منافق ہو او کافر ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے, جب سب کے بیچ میں بات کی جائے, کسی کو نصیحت کرنی ہے تو عام انداز میں کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک انڈیکیٹر رکھا ہوا ہے, وہ جھٹ سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی غلطی کیا تھی. بات کسی دوسرے کی ہوتی ہے نا, اگر آپ کے اندر فرقان ہے نا تو آپ کے دل میں ایک بلنکنگ لائٹ شروع ہو جاتی ہے کہ تو میری بات ہے. ایون انسان خود بات کرتا ہے کسی کے لیے تو وہ بات اس میں اپنے اندر ہوتی ہے, تو وہ چاہے شعور سے بولے یا لکھی ہوئی بات پڑھ رہا ہو, اس کے ذہن کے اندر ایک دم ایک ہلچل ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہوں کیا یہ میرے اپنے اندر تو نہیں. اور اس طریقے سے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے. تو نام لے کے رسوا نہیں کرنا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ کانوں سے تو سن رہے ہوں گے لیکن دماغ کے دروازے بند کر لیں گے. ہاں, اگر کسی جگہ ایسے حالات ہو جائیں کہ جہاں کوئی شخص اس طریقے سے نہیں بھی مان رہا, تو پھر تنہائی میں مل کے بات کریں. اور آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عادت کو دیکھیے, صبح شام لوگوں کے جرم اس کو دکھتے ہیں لیکن نظر انداز کرتا ہے. بندوں سے بھی یہی مطلوب ہے کہ لوگوں کی برائیوں کے باوجود آنکھ چرا لو, پتہ چل جائے گا تمہیں. بندہ مومن کو ہر ایک کی حالت پتہ چل جاتی ہے کہ وہ اندر کیا سوچ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کے رویے بتاتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کو جتلاتا نہیں کہ مجھے سب پتہ چل گیا, تمہارے اندر کے کھوٹ پتہ چل گئے. نہیں, یہی اخلاق اندر پیدا کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہماری چوائس ملے گی. ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ کل قیامت کے دن جب تو مجھے دیکھے تو تجھے مجھ سے محبت آ جائے, میں تجھے پسند آ جاؤں. اے اللہ, میں تیری پسند کی بننا چاہتی ہوں. کسی کی برائی کو دیکھ کے کھولنا ایسے ہی لگتا ہے جیسے ٹریش کا ڈھکن کھول دیں. ٹریش کین کو بند کر کے رکھتے ہیں نا, کیونکہ کھولیں گے تو اندر سے بھبوکے نکلیں گے گندگی کے. اسی طرح کسی کی گندگی کو جب زبان در زبان کر دی جاتی ہے نا بات, تو وہ معاشرے میں گندگی پھیلتی ہے. آپ نے تو پھینکنا بھی ہوتا ہے تو کچن سے ہی آپ اس کا منہ زور سے بند کر کے پھینکتے ہیں کہ کہیں پورے گھر میں بدبو نہ ہو. لیکن حال کیا کہ آج ہمارا ارد گرد گندا, ہمارے گھر, ہماری سڑکیں, ہماری گلیاں گندی. اس لیے ہمیں ایک منٹ نہیں لگتا لوگوں کی عزت کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے. دیکھیے کہ یہاں ایک مومن کی دوسرے مومن کی نظروں میں عزت کی بات ہے. حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں, تمہاری جان, تمہاری مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا دن, یہ جگہ, یہ موقع. اب آج دیکھیے کہ باقی چیزوں کو تو حرام جانتے ہی ہیں ہم لوگ بھی, لیکن عزت کو کتنا حرام جانتے ہیں. ایک ساتھ سمندر دور بیٹھا شخص کوئی بات کرتا ہے نا, تو پورے خاندان میں اس کی بات کو 10 مثالیں لگا کے پیش کیا جاتا ہے, ہم نے تو یہ سنا ہے, ہم نے تو یہ سنا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں. اللہ کے بندو, ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. کیوں ایسی بات منہ سے نکالتے ہو جس بات نے کل تمہیں جہنم کے اندر پھکوانا ہے؟ اللہ نہیں پسند کرتا بندے کیسے پسند کرتے ہیں کیا ایسی باتوں کو بندے پسند کرتے ہیں یہاں ایسے بھی دیکھ لیں کہ لا یحب اللہ الجہر اللہ نہیں پسند کرتا تو کیا بندوں کو یہ چیز پسند آتی ہے کیا آپ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں برا کہے تو پھر سوچ لیجئے کہ اللہ کی ناپسندیدگی کا درجہ تو کتنا ہی بڑا ہوگا پھر اسی طرح دیکھیں فخش باتیں گندی باتیں تانے دینے والی باتیں گھٹیا الفاظ جو ہوتے ہیں نا یہ گھٹیا سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں عموماً ایسی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں یا دل کے اندر بغض ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے یا تربیت کی کمی ہوتی ہے میں تعلیم کا لفظ جان نہیں لوں گی تعلیم بہت ہوتی ہے لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی پیوریفیکیشن آف سول نہیں ہوئی ہوتی ایسے لوگ مکہ میں جب رہتے تھے مسلمانوں پہ چاروں طرف سے ظلم و ستم ہو رہے تھے ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بات کا بھتنگڑ نہ بنانا لمبی لمبی داستانیں نہ کھینچنا جذبات پہ قابو پانا یہ نہیں کہ صبح و شام بیٹھ کے ابو جہل اور ابو لہب کی کہانیاں سناتے رہو ایسے وقتوں میں اس بات کو سامنے رکھا گیا بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کردار اچھا بنانا چاہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو کیسے چھپاتا ہے اس کا ذکر آگے آئے گا کئن تب دو خیرن او تخفو ہو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفواً قدیرا اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا برائی سے درگزر کرو تو پس اللہ تعالیٰ پوری طرح معاف کرنے والا ہے اور پوری قدرت رکھنے والا ہے یہاں دیکھیے کہ اسی بات کی کنٹینویشن ہے میں نے ابھی اللہ من ظلم کو چھوڑا ہے دانستہ طور پہ اس پہ بات بعد میں ہوگی پہلے اس موضوع کو پورا کر لیں کہ کرنا کیا چاہیے کسی کی بات سن کے اس کو چھپا دو اس کے بارے میں بات نہ کرو اللہ تعالیٰ نے یہی اخلاق سکھایا لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو درگزر کرتا ہے دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت اور ایک وہ ہوتے ہیں جو راہ چلتے کہیں گزرتے ہوئے گزرے اور ظلم کر کے چلے گئے دونوں باتیں ہیں نا اس کو ہم دیکھیں گے یعنی مثال ہے آپ جا رہے تھے اور کوئی ایک شخص راستے میں آپ کا پرس لے کے چلا گیا چھین گیا اس نے ظلم کیا یا کسی نے آپ کو گالی دے دی بلی کر دی یا آپ کو بیٹھتے ہوئے ذرا تنگ کر دیا جگہ کم دے دی کچھ نہ کچھ اس طرح کا لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں آپ کے قریبی لوگ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے وہ تنگ کرتے ہیں دونوں سے آپ کی اسٹریٹجی فرق ہوگی راہ چلتے کا ظلم ہو تو آپ اللہ کی صفت عفواً قدیرا اس پہ عمل کریں گے درگزر کرتے چھوڑو جاہل ہے میں کیا جانوں اور میں نے کون سے اس کو کل پھر ملنا ہے پتہ نہیں اب زندگی میں کبھی موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں اس لیے وہ لوگ جن سے کبھی کبھار واسطہ پڑے نا ان کی غلط باتوں کا تذکرہ بھی نہ کریں ذکر ہی نہ کریں کسی سے اگنور کرتے ہیں باقی رہ گئی بات وہ لوگ جو ساتھ رہتے ہیں روز تنگ کرتے ہیں روز تانے دیتے ہیں جلاتے ہیں کڑھاتے ہیں دل توڑتے ہیں آپ کے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کریں کیا طریقہ ہے وہ مواقع کم کر دیں زندگی میں جس کی وجہ سے ان کو غلط بات کہنے اور کرنے کا موقع ملتا ہے انٹریکشن کم کریں آمنا سامنا کم ہو فارغ وقت کم دیں موضوع بدل لیں اپنے کمرے میں زیادہ رہیں خوش فہمی رکھیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی پچھلی بات کو بھلا دیں انشاء اللہ تعالیٰ صبر دے دے گا کیونکہ اب دیکھیے کہ ظلم پہ صبر کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بہتر نتائج لاتا ہے شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے اجر کی توقع پہ اپنی زبان کو بند رکھے ہاں ایک رخصت ہے جہر بالسوء کی اور وہ کیا ہے الا من ظلم یہ ہے ایکسیپشن. پوری دو آیتوں میں ایک ایکسیپشنل بات ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں, ہاں مگر مظلوم کو اجازت ہے. اس کو ہم دیکھیں گے کہ مظلوم کو اجازت جو دی گئی کیوں دی گئی, کتنی دی گئی اور وہ کیا کرے. پہلی بات یہ کہ مظلوم کو رخصت تو دی گئی لیکن زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. دوسری بات ہے کہ مظلوم کو حق یہ پہنچتا ہے, کیسے بدلہ لے؟ یا تو ظالم کے لیے بد دعا کر لے. دوسری صورت ہے کہ حاکم کے سامنے جا کے اس کے ظلم کا تذکرہ کر کے مقدمہ کر دے, اس کی بھی اجازت ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ظالم کا تذکرہ ایسے لوگوں کے سامنے کرے کہ جو اس کا ہاتھ روکیں اور اس کو ظلم سے باز کریں, یا کم از کم خود اس کے ظلم سے بچ جائیں. مثلا کسی نے گالی دی تو ویسی گالی دی جا سکتی ہے, رخصت ہے, لیکن زیادتی نہیں کرنی. بس اگر کسی نے اس کو گالی دی تو وہ جواب میں اس کو بھی دے دے اور اس کے باپ کو بھی دے دے, یہ ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, کسی نے ایک چوٹ لگائی تو ہلکی سی چوٹ بھی لگائی جا سکتی ہے, لیکن یاد رکھیے کہ یہ عام لوگوں کی بات ہے, خاص لوگوں کے لیے خاص قانون ہے اور عام لوگوں کے لیے عام. ظالم سے بدلہ لیا جا سکتا ہے, جس نے برائی کی اس سے برائی کی جا سکتی ہے, اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے, لیکن بہترین بات کیا ہے؟ تعفو انسو, برائی سے درگزر کرو. اس لیے ہمارے ساتھ یہی کیا ہے اللہ نے. ہمارا حال کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ احتجاج کرنے لگتے ہیں اور اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو باخبر کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسے کبھی حق نہیں ملتے. ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کسی چور نے چوری کر لیا, انہوں نے بد دعا دی چور کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہو, چھوڑو. یعنی قیامت کے دن پوچھیں گے تم بد دعا دے کر کے تو گویا کہ تم بدلہ لے رہی ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے ظالم کے لیے بد دعا کی اس نے بدلہ لے لیا. یعنی جو بد دعا کی وہ ظالم اپنے ظلم پہ پکڑا جائے گا, اس کو دنیا میں کچھ چوٹ پڑے گی, اس پہ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اس چیز سے دنیا میں پاک کر دیا جائے گا. معافی کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے عزت بڑھاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, تین باتوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی اور ان میں سے ایک بات کیا تھی کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لے. اس کو پتہ ہے میں سچا ہوں لیکن میں اس لیے جھکتا ہوں اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو عزت میں بلند کرتا ہے, اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کئی بار دیکھا. صلح حدیبیہ کے موقع پہ اگر آپ پکڑ جاتے, حق تھا, آپ حق پہ تھے, آپ کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے, لیکن آپ جھک گئے, آپ نے ان کی ون سائیڈڈ شرطوں کو مان لیا. اللہ نے ان کی عزت کو بلند کر دیا, رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اور لوگوں کے عیب چھپانے کی کتنی اہمیت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں, جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی اللہ اس کی قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا, اس کے عیب چھپا دے گا. من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ, جس نے کسی مسلم کے عیب کو چھپایا اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے, میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز اپنے گناہ ظاہر کرنے والے کے, کہ جو رات کو گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے, لیکن صبح کو اٹھ کے وہ اپنے اس گناہ کا پرچار کرے, خوشی خوشی دکھائے لوگوں کو, دیکھو آج میں نے یہ کیا اور میں نے ایسے کیا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عیبوں کو چھپاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی پروردگار کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا یہ گناہ کیا تھا. وہ اقرار کرتا جائے گا, اللہ اس کے گناہ اس کو ظاہر کرواتا جائے گا اور وہ سوچے گا کہ قریب ہے کہ بس اب میں تو تباہ ہو گیا, آج چھپوں تو کہاں چھپوں, آج تو بچنے کی کوئی راہ ہی نہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج بھی چھپا رہا ہوں. ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. خیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ, کسی کی اچھی بات ہے تو ظاہر کرو, بری ہے تو چھپا دو اور درگزری کر دو. ہمارا کیا حال ہے, موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کسی کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ملے اور اس کو بڑا کر کے پیش کریں. جب تک ہمارے اندر یہ اخلاق نہیں آئیں گے دین نہیں پھیلے گا. اگر کہیں بدبو ہو شور مچانے سے بدبو ختم ہو جائے گی نہیں, خوشبو چھڑک دو, فریشنر چھڑک دو, کھڑکی کھول دو. اندھیرا ہے اندھیرا ہے تو کیا شور مچانے سے دور ہوگا, نہیں, بٹن آن کریں. لہٰذا کبھی بھی اصلاح کے نام پہ تبلیغ کے نام پہ بھی لوگوں کی برائیوں کو نہ اچھالیں. ہلکا سا ذکر کیا جا سکتا ہے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ کوئی من گھڑت بات نہیں, کوئی ریفرنس ہے کوئی حوالہ اس کا ذکر کر دیں. لیکن سارا درس ہی لوگوں کی عیبوں سے چھپ بھرا ہو ایسا نہ کریں, یہ دیکھو بے دین, یہ دیکھو ایسے. تو لہٰذا ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن اتنا جتنا کہ معاملہ ہوا. ایک موقع پہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے کہ میرا ہمسایہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ صبر کرو. پھر دوبارہ آیا, دو تین بار جب معاملہ ہوا تو آپ نے کہا کہ بس تم یہ کرو کہ اپنے گھر کا سامان اٹھا کے باہر رکھ دو, جب کوئی گزریں پوچھیں بھائی کیا ہوا تو کہہ دینا کہ ہمسایہ تنگ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. کچھ اس شخص کو نہیں کہا, بس اس کو کہا تم یہ عمل کر لو. کہا ٹھیک ہے. اب یہی ہوا, اس نے سامان باہر رکھا, جو گھر سے گزرتا پوچھتا یا اس کو یہ بات بتاتا. اب لوگوں نے اس ہمسائے پہ بری بات کرنی شروع کر دی کہ کیسا برا ہے کہ اس کی وجہ سے اب اس کے ہمسائے کو موو کرنا پڑ رہا ہے, کوئی اس کو برا کہتا کوئی کچھ کہتا. اتنے میں بات اس ہمسائے تک بھی پہنچ گئی. اب جب پتہ چلا تو فوراً واپس آیا, معافی مانگی, خود اس کے ساتھ مل کر سامان اندر رکھا, کہا کہ مجھے معاف کر دو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فوراً سامان رکھ دیا باہر, تاویل نہیں کی اچھا کیوں بڑا مشکل ہوگا, کوئی اور طریقہ بتائیں ایسے نہیں بارش نہ ہو جائے, نہیں, فوراً کر دیا. اور لوگ آ یعنی اس ہمسائے کے اوپر باتیں کر رہے تھے. روایت میں آتا ہے اللہم لنہ اللہم یخزیہ, کہ اللہ اس پہ لعنت کر ہے, اللہ اس کو رسوا کر, یعنی لوگ وہ بات کہنے لگے جو آپ نے کہنی تھی. اسی طرح امام مجاہد نے الا من ظلم سے مراد مہمان بھی لیا ہے, کہ کوئی شخص کہیں مہمان بن کے جاتا ہے اور کوئی اس کی ضیافت نہیں کرتا, اور ان حالات میں جب کہ وہاں کوئی ہوٹل نہیں تھے موٹلس نہیں تھے, مہمان کو کھانا نہ کھلانا بعض حالات میں اس کی جان لینے کے سبب ہو کا ذریعہ بن جاتا تھا. جیسا کہ آپ سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے میں. تو اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ مسلمان کی ضیافت ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر کوئی اپنی ضیافت سے محروم ہو تو وہ کیا کرے, پھر مہمان اس کا تقاضا کر سکتا. مسند احمد کی روایت ہے کہ ضیافت کی رات ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر کوئی مسافر صبح تک محروم رہ جائے گا تو اس میزبان کے ذمے قرض ہے, خواہ باقی رکھے اور خواہ ادا کرے. اللہ حکم. یعنی ایک دن ایک رات کی ضیافت واجب ہے کیونکہ وہ تھکا ہارا آیا, اگر اس کو کھانا پانی نہیں دیا یا بستر نہیں دیا, ٹھنڈی رات میں باہر رہا, مر بھی سکتا ہے, تو اس کا حق ادا کروایا. کتنا پیارا دین ہے ہمارا, ایسے نہیں لگتا جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کی ہر ضرورت کا خیال ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر ضرورت کا خیال ہوتا ہے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان بن کر جائے اور میزبان اس کا حق کے مہمانی ادا نہ کرے تو اسے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میزبان کی شکایت کرے جب تک کہ وہ حق کے ضیافت ادا نہ کرے. لیکن خدا را اس بات کو سن کے اب اپنے لیے ایک سرٹیفکیٹ نہ لے لیں کہ جہاں گئے تھے وہاں آٹے میں نمک نہیں تھا اور فلاں چیز گلی ہوئی تھی اور اچھا بستر نہیں دیا. جتنی آج کے دور میں مہمان کی عزت کی جاتی ہے تو حق سے بھی زیادہ ہے. یہ ان حالات کی بات ہے جب واقعی کوئی کھانا پانی نہ دے یا دروازہ نہ کھولے. حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس سے یہ نہیں مطلب کہ کسی کے گھر سے ہو کے آئیں ایک رات رہیں اور آ کے پورا ایک ہفتہ اس کی برائیاں کرتے رہیں کہ اچھا نہیں پوچھا، دیکھ کے خوش نہیں ہوئے، ماتھے پہ تیوریاں ڈال لیں. اس بارے میں ایک چھوٹا سا لیکچر بھی ہے مہمانی کے حق میں رہ لے کے ویب سائٹ پہ بھی ہونا چاہیے، اس کو بھی سنا جا سکتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے کس طریقے سے حق رکھتا ہے، کہ اگر کوئی کسی کے پاس مہمان بن کے آئے تو اس کی کس حد تک خاطر مدارت ہے. تفصیلات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. یعنی کہ 3 دن تک کی مہمانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو آپ گھر میں شامل کریں گے. پہلے دور میں لوگ مہمانوں کو دیکھ کے خوش کیوں ہوتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ تکلفات سے بچتے تھے، جو کھایا وہی کھلا دیا، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے. اب آج جب تک میچنگ ڈونگے نہ نکلیں اور 2-4 سالن نہ بنے مہمان بھی خوش نہیں ہوتے، تو پھر تو ایسے بغض اور کینے تو ہوں گئی. ایک روایت ہے ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ ہمیں ادھر ادھر بھیجتے ہیں. یعنی دینی کاموں میں جاتے تھے آپ لوگ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہماری مہمانداری نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اگر وہ میزبانی کریں تو درست ہے، ورنہ تم ان سے لوازمات میزبانی خود لے لیا کرو. اور وہ جو روایت آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز چور چرا کر لے گیا تو آپ نے ان پر بد دعا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم عینی علیہ واستخرج حقی منہ، اے اللہ اس چور پر تو میری مدد کر اور اس سے میرا حق دلوا. اسی طرح عبد الکریم بن مالک فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ گالی دینے والے کو یعنی برا کہنے والے کو برا تو کہہ سکتے ہیں لیکن پر بہتان نہیں باندھ سکتے. یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کیجئے گا، کیونکہ جب برابری کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا جو انہوں نے کیا وہی ہم کر لیں، بہتان نہیں لگا سکتے. کیونکہ ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ولی من تسر باد ظلمہ فاولائک ما علیہم من سبیل، جو مظلوم اپنے ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لے لے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں. اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گالیاں دینے والوں کا وبال اس پر ہے جس نے گالیاں دینا شروع کیا، پہل کی تھی نا. ہاں اگر مظلوم حد سے بڑھ جائے تو اور بات ہے. تو یہ ہے خوبصورت دین اسلام جس کے نمائندے ہیں آج ہم مسلمان. اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق اور کردار ایسے ہو جائیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پیاری ہے کہ ہمیں دوست تو دوست دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنا بھی سکھاتا ہے. یہاں یاد رکھیے کہ ظالم مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، یہودی یا منافق کسی قسم کا بھی ہو. لیکن مظلوم کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ دوسروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ دوسروں کی باتیں کریں، کیونکہ وہی چیز پھر غیبت بن جائے گی، گلے گزاریاں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. خاص طور پہ بعض لوگ دوسروں کی باتیں بری کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دوسروں کی نظروں میں ان کو ذلیل کر دیں، تو یہ تو چیز اور زیادہ خراب ہے اور بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اجتماعی اخلاق دیتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کو سن کے برا نہ کہو. اب چند سوال ہونے چاہئیں آپ کے ذہنوں میں اس پہ، تو میں چاہوں گی کہ اس کی بھی بات کر دوں. کہ مثلاً اب واقعی کسی پہ کوئی ظلم کرتا ہے، مثلاً بیوی ہے، اب شوہر ظلم کرتا ہے، تو کیا بیوی اس کی برائی کر سکتی ہے یا کیا کرے یا کس سے کرے؟ کیا ماں سے بات کر سکتی ہے یا بہن سے کر سکتی ہے یا بھائی سے کر سکتی ہے؟ تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے گا، 2 درجے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک عام درجہ ہے عامۃ الناس کا اور ایک ہے خاص لوگوں کا مقربین کا درجہ. اور ایک واقعہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ دونوں سائیڈڈ آپ کے سامنے رہیں. ایک موقع پہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دے رہا تھا, آپ چپ سنتے رہے, خاموش رہے, صبر سے, تحمل سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, یعنی دوست کو گالی پڑی اور آپ مسکرا رہے ہیں. لیکن جب ابو بکر صدیق کا پیمانہ لبریز ہوا انہوں نے بھی جواب میں زبان کھول لی. جب آپ نے زبان کھول لی کچھ کہنے لگے اس شخص کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے منہ پھیر کے چلے گئے. اب تو ابو بکر صدیق کو غم لگ گیا اس بات کا کہ میرے دین کا کیا ہوگا, کہیں اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہو گئے. چنانچہ واپس گئے تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر جب تک وہ شخص تمہیں برا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے, میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جو اس کی گالی کے جواب میں جو وہ تجھے دے رہا تھا وہ اس انسان کو دے رہا تھا, یعنی فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا, لیکن جب تم نے زبان کھولی تو وہ فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ شیطان آ گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں شیطان آ جائے پھر وہاں اللہ کے نبی تو نہیں ٹھہرتے نا, اور شیطان آتا ہے نا پھر زیادتی ہوتی ہے, تو جب زبان کھلتی ہے نا پھر زیادتی کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ تو تھا خاص لوگوں کا درجہ. لیکن عام درجے میں اگر کوئی کسی کو برا کہتا ہے تو اس کی بات کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں, کس سے کر رہی ہوں, ٹھیک جگہ پہ کر رہی ہوں, اس جگہ بات کرنے کا فائدہ ہوگا یا نقصان. ہمارا حال کیا کہ اپنی کہانی بار بار سناتے ہیں, خدا نخواستہ خاندان میں کسی کی طلاق ہو جائے نا یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو بس ایک موضوع مل گیا پورے خاندان کو, دو پارٹیاں بن جاتی ہیں, وہ اس کو برا, اور بعض لوگ جہاں بیٹھتے ہیں اس پارٹی کو سچا کر کے آتے ہیں دوسرے کو برا, دوسری طرف جاتے ہیں تو ان کی سن کے کہتے ہیں نہیں ویسے بات تمہاری ٹھیک ہے اور وہ تو ایسے اور ویسے ہیں, اور اپنے سارے عمل ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھیے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کسی غم کا شکار ہو گئے کیا ضرورت ہے دوسروں کو سنانے کی, لوگ بار بار سنیں گے نا آپ کے زخم بھی ہرے رہیں گے, مرہم نہیں آئے گا, لوگ کھرین مار دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بندروں کی شاید میں نے یہ عادت پڑھی تھی منکیز کی, کہ جب ان میں سے کسی کو زخم آتا ہے تو دوسرے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور ان کے اس کے زخم کو کھرید دیتے ہیں, اس میں سے خون رسنے لگتا ہے, پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہوتا تو دوسرے آتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں. بعض دفعہ انسانوں کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا لگتا ہے کہ وہ دوسروں کے زخم بھرنے نہیں دیتے اور خام خواہ ایک ایسا بے بسی والا منظر پیش کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی یہ دوست تو ہیں لیکن ایسے دوست ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اعلیٰ درجہ تو یہ کہ انسان اللہ سے بات کرے, مدد مانگے, تنہائی میں اس کے لیے دعا کرے, اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگے. اور اگر دوسرا درجہ ہے تو پھر تذکرہ کیا جا سکتا ہے. کسی بیوی کو شوہر سے کوئی مسئلہ ہے, حاکم وقت تک بات کی جا سکتی ہے, کوئی نیک انسان ہے اس سے مشورہ لینے کے لیے, بات کو بڑھائے چڑھائے بغیر صرف چسکا لینا مقصد نہ ہو, اس کو رسوا کرنا مقصد نہ ہو تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے. اور اس کی دلیل پوری کی پوری صورت مجادلہ ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جو اپنے شوہر کا شکوہ اور شکایت کرتی تھی تجھ سے اور اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کرتی تھی. تو اجازت تو ہے, کیا جا سکتا ہے, لیکن معاف کر دینا اور اعلیٰ درجے کی بات ہے. دیکھیے خیرات صرف مال کی نہیں ہوتی, عزت کی بھی ہوتی ہے. عزت کب ملتی ہے؟ جب دوسرے کو معاف کر دیا جائے. ایک سوال ہے جو بڑا اہم ہے اور وہ کیا کہ بعض دفعہ آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں اور وہ شخص معاف نہیں کرتا, پھر کیا کیا جائے؟ کیا اس کو بھی کوئی پکڑ ہے؟ ایسا ہوتا ہوگا کبھی؟ کچھ لوگ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کریں گے, ہم تو قبر کی دیواروں تک آپ کو معاف نہیں کریں گے. تو اس کے بارے میں ایک روایت نوٹ کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی سے معافی مانگی اور اس نے اسے معاف نہ کیا, یعنی اپنے بھائی کو معاف نہ کیا اور اس کا عذر قبول نہ کیا, ہوتا ہے نا، کسی نے کر لیا، ہاں ہو گئی غلطی، یا اس کو نہیں کوئی سمجھ آئی بات کی، اب اس نے معافی مانگ لی دوسرے سے، لیکن دوسرا شخص اگر اس کو معاف نہیں کرتا تو فرمایا اس کو کل اتنا گناہ ہوگا جتنا لوگوں کا مال زبردستی ظلم کے ساتھ چھیننے والے کو، یعنی ڈکیتی ڈاکو کو جتنا وبال پڑے گا اتنا اس شخص کو ہوگا جو لوگوں کے معافی مانگنے کے باوجود ان کو معاف نہیں کرتا. اللہ اکبر، کتنے سخت دل ہو جاتے ہیں نا ہم. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، کون ہے جس کے ذمہ اللہ کا حق ہے؟ پہلے تو اس اعلان کو غور سے سنیے، اللہ کا حق، اور فرمائے اس اعلان کو سن کر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو اللہ کے لیے معاف کر دیتے تھے کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا. کتنی پیاری چیز ہے معافی. اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کو معاف کرے گا، دنیا میں معاف کرتا ہے. تو انسان کیوں اتنے سخت دل ہونے لگتے ہیں؟ کیا انسان میں کوئی خامی نہیں؟ کہ انسان بہت بڑا ہو گیا؟ نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس کو حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں ڈال دو، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا یہ گناہ تو نے کیا، یہ کیا، اور ساتھ ہی ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ دکھا کے کہیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں تمہارے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دے دی. جب گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ملتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا اللہ میرے تو وہ فلاں بڑے بڑے گناہ بھی تھے. اور اس روایت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ انسان کو جب فائدہ نظر آتا ہے تو پھر اس طریقے سے معاملہ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی اخلاق دے دے. اللہ والے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. اس کا نام الغفور بھی ہے، الغفور بھی ہے، الغفار بھی ہے. اگر ہم ایسے نہ بنیں گے تو پھر بات پوری نہیں ہوگی. سوچیے اپنے اپنے رویے